روز کا ایک گناہ کا کئی روز تو ایسے گزرے ہوں گے کہ روزانہ ہزار ہزار گناہ تم نے کیے ہوں گے. تو اب جب انہوں نے سوچا کہ میں نے روزانہ ایک ایک ہزار گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایک دم ان پر رقت تاری ہو گئی خوف خدا کی وجہ سے, اور زوردار چیخ ان کے منہ سے بلند ہوئی جو فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور دھڑام سے گرے اور ان کی روح کفت انصری سے پرواز کر گئی. یعنی خوف گناہ سے محاسبہ نفس کرتے ہوئے انہوں نے دم توڑ دیا. تو اس طرح اپنے گناہوں کو یاد کرنا کیسا, کیونکہ ہم لوگ تو اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں جو بولتے ہیں کہ یار ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں موت کی, خوف کی, قبر کی, آخرت کی, تو ہم تو آپ ہو جاتے ہیں, دل گھبراتا ہے, چین نہیں پڑتا, مزہ نہیں آتا, ہمیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایسی باتیں سن کر. تو شیطان اس طرح ان کو دور رکھتا ہے. تو آیا ان باتوں پر غور کرنا کہ میں نے کیا کیا کیا, جیسے اس بزرگ نے غور کیا اپنا محاسبہ کیا تو ان کا دم ہی نکل گیا. تو ایسا کرنا کیسا, تو قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ آیا اس طرح سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی عمر گزشتہ میں کیا کیا کیا, کیا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے؟ تو محاسبہ تو قیامت کے دن ہوگا, ہوگا تب ہوگا. کیا ابھی سے اپنی پیشی کر لینی چاہیے, اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا, یا گناہوں کو بھلا دینا چاہیے؟ یہ گناہ کاما کا پریشان کرتے ہیں اور ٹینشن پیدا کرتے ہیں, ان کو بھلا دو. کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن تو ہماری رہنمائی فرما. تو نکالیے سورۃ الحشر 28واں پارہ, سورۃ الحشر 18ویں آیت. تو جب ہم نے قرآن پاک کو کھولا سورۃ الحشر کی 18ویں آیت میں ہمیں یہ آیت مل گئی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وانظر وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ترجمہ ایک کنز الایمان, اے ایمان والو اللہ عز و جل سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا, قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا. یعنی ہم نے اپنی زندگی میں گزشتہ دنوں میں کیا کام کیا اس کو دیکھے, کل کے لیے کیا بھیجا. کل سے مراد ہے قیامت ہے. اچھے اعمال کل کے لیے بھیجے ہیں یا برے اعمال بھیجے ہیں یہ بندہ دیکھے, یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر جان دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیجا. تو حضرات صوفیاء کرام, اولیاء اسلام اور ہمارے اسلاف کرام جو تھے رحمہم اللہ تعالی, ان کا یہ ذہن تھا اور وہ اپنے گناہوں پر سوچتے رہتے تھے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا اور ہم سے یہ گناہ کیوں ہوئے, وہ غور و فکر کرتے تھے اور ہم نے بھی غور و فکر کرنے کا سلسلہ رکھا ہے, یہ بات نہیں کرنا نہیں رکھا. ہم بھی سوچتے ہیں, سوچتے ہم بھی ہیں, سوچتے وہ بھی تھے. ہم لوگ سوچتے ہیں, وہ تو سوچتے تھے کہ ہم سے یہ گناہ کیوں ہوا. اچھا نیکیاں کیے تو نیکیاں تھوڑی کیوں کی, نفل پڑے تو دو ہی کیوں پڑے, بارہ کیوں نہیں پڑے, نفلی روزے رکھے تو تین میں کیوں تھک گئے, آگے کیوں نہیں بڑھے آگے. تو ہم جو وہ تو آخرت کے لیے سوچتے تھے, اور ہم لوگ جو ہم بھی سوچتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں تو مجھے ملتے روتے ہوئے بندے شادی کا کیا بنے گا, یہ فکر کھائی جاتی ہے. کوئی روتا ہے تنگ دستی بہت ہے پورا نہیں ہوتا, حالانکہ سارے چینل یہ دنیا کے لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہے تو ہو جائے گا, نہیں لکھا تو نہیں ہوگا. اگر یہ یقین جم جائے بندے کو, ایمان مستحکم ہو, بات خلاص ہو جاتی ہے, تو فکر میں بے حد کمی آ جائے گی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے اگر جوڑا لکھا تو ہو جائے گا, ورنہ تدبیر کے ناخن جو ہیں وہ تقدیر کی گرے کو کھول نہیں سکتے. تو کنفرم تنگ دستی کا رونا روتا ہے بندہ. اول تو تنگ دستی والے جو روتے ہیں نا اکثر ان کی تنگ دستی بیچاروں کی اپنے ہاتھوں کے کرتے ہوتے ہیں. ہمیں اچھا چاہیے کھانے کا, اچھے کپڑے چاہیے, مکان عمدہ چاہیے, فرنیچر بھی چاہیے, ٹی وی بھی چاہیے, تو یہ بھی چاہیے تو وہ بھی چاہیے تو فیشن بھی پورے ہوں, تو پھر تنگ دستی ہے سب کچھ. اگر روٹی اور سبزی میں گزارا ہو جاتا ہے تو پھر فکر کم ہوگی, آلہ بریانی چاہیے تو فکر زیادہ ہوگی. اگر لٹھے میں تن ڈھک جاتا ہے تو فکر کم ہوگی, اور اگر ڈبل گھوڑا بوسکی چاہیے تو فکر زیادہ ہوگی. سادہ سی ہوٹل میں کھانا اگر لے سکتے ہیں تو مطلب یہ سستا پڑے گا, اور بڑھیا ہوٹل کا ہی اگر نام سن کر کھانا آپ نے وہاں سے حاصل کیا تو تنگ دستی ہے. شادی اگر سادگی سے کرنا جانتے ہیں تو رونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ٹپ ٹاپ چاہیے, فنکشن بھی چاہیے, اور سارے حساب کتاب مطلب رسم و رواج چاہیے, اور مہندیاں بھی ہوں اور منگنیاں بھی مطلب دھوم دھام سے ہوں, ڈھول بھی بجے اور ناچ رنگ بھی ہو, تو تنگ دستی ہے. سیدھی بات. تو مطلب ہم جو فکریں کرتے ہیں میرے نیچے میٹھے سوئے بھائیوں, اس کا تعلق جو ہے وہ محض دنیا سے ہوتا ہے, آخرت سے اب سوچنے کا تعلق نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ڈاکوں میں ہو کہ جس کو یہ فکر کھائے جا رہی ہو کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا, پتہ نہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں, یا کسی نے قرآن کی یہ آیت سن لی کہ قرآن میں یہ فرمایا گیا وامتاز الیوم ایہا المجرمون, آج کے روز یعنی قیامت کے روز مجرموں کو کہا جائے گا تم الگ الگ پھٹ جاؤ الگ. تو پھر مزید مطلب یہ روایت بھی سن لی کہ قیامت کے روز کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 مجرموں کو الگ کر دو. قیامت کے دن یہ بتایا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 مجرموں کو الگ الگ کر دو, تو اب بچا ایک. 1000 ایک بندہ نیکوں میں رہا اور 999 مجرموں میں گئے. یہ ہے روایتیں ہے نا. تو اب بندہ اگر اس فکر میں پڑ جائے کہ یار اپنے تو یہ بھی گناہ کرتے ہیں, اپنا تو وہ بھی گناہ ہے, جھوٹ بھی بولتے ہیں, گالی بھی بھیج دیتے ہیں, نماز بھی قضا ہو جاتی ہے, فلمیں بھی دیکھتے ہیں, ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, گانے بھی سنتے ہیں, تصویروں کی ابھی شوق ہے, وی سی آر بھی ہے. اب یہ کہ بندہ غور کرے کہ یار 999 مجرموں میں تو میں تو غالباً سر فہرست رہوں گا, کہ میرے تو اتنے اتنے گناہ روز کے ہیں. تو یہ سوچ اگر ہو تو خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے, اور جس کی یہ سوچ ہوگی وہ آٹومیٹک گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ سوچ تو نہیں نا, وہ تو سوچنے والے چلے گئے جو نیک تھے پھر بھی سوچتے تھے. ایک بزرگ سخت سردیوں کی رات گزر رہے تھے کہیں سے, تو ایک جگہ ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا. سردی کی سخت تاریخ سخت سردی تھی, اور بندہ جو تھا وہ کھڑا تھا صرف پھٹا ہوا کپڑا, اس کے اوپر کوئی اونی کپڑا یا کوئی سردی سے بچنے کا انتظام نہیں تھا, مگر اس کے پسینہ بہ رہا تھا, وہ کھڑا تھا بس اس کے پسینہ بہ رہا تھا. اس بزرگ کو تعجب ہوا کہ یار اتنی سردی ہے, اس نے کو اونی کپڑے بھی نہیں پہنے اور اس کو پسینے بہ رہے ہیں, بات کیا؟ تو اس نے اس کو پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کو پسینے بہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اس جگہ پہنچا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے ایک بار گناہ کیا تھا, مجھ سے یہاں پر گناہ سرزد ہوا تھا, تو وہ مجھے مطلب یاد آ گیا, تو بس میں جانے کب سے کھڑا ہوں اور پشیمان ہوں, نادم ہوں, اور اس وجہ سے مطلب یہ دیکھے مجھے سردی کا ہوش نہیں. تو گناہوں کی ندامت سے پسینے میں رہنے ہے اپنے ایک ایک بھی بندہ ہے ہم میں سے سب, کہ جو گناہ پر نادم ہو کہ ہاں اس جگہ یہاں جب گزرا تھا تو منہ ماری ہو جی میں نے گالیاں دی تھی, اور یہاں گزرے تو حالت خراب ہو جائے. اچھا اچھا وہاں ہاں اس جگہ سے گزرا تھا تو میں نے ایک کو تھپڑ مارا تھا, اب کیا ہوگا, تھپڑ مارنے سے تو مسئلہ زیادہ خراب ہو گیا کہ حق الحد گالیوں میں بھی حق الحد تلف ہوا کہ بندے کا دل ہم نے دکھایا کسی کو ظلمن ہم نے تھپڑ مار دیا تو اب تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا ہم مارے گئے نہیں جس کو تھپڑ مارا اس کو راضی کرنا پڑے گا اب کیا تو کبھی غور کیا اس پر جیسا کہ حضرت ابو الحسین کامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہتے تھے روتے رہتے تھے روتے رہتے تھے کسی نے پوچھا کہ آخر کیوں روتے رہتے ہیں تو فرمایا کہ ایک ایسی بھول ہو گئی ہے مجھ سے کہ ایک بار گھر میں مہمان آ گئے تھے اور ان کو میں نے مچھلی کھلائی مچھلی کھلانے کے بعد مہمان کو ہاتھ دھلانے میں نہیں ہے پڑوسی کی دیوار سے تھوڑی مٹی کھرچ لی اور اس کو ہاتھ دھلوا دیے اور پھر میرے ذہن میں آ کہ یہ میں نے کیا کر لیا یہ تو میں نے حق العبد طرف کیا تو بندے کا حق مار دیا کسی کی دیوار میں نے مٹی کیوں کھرچی بس اسی وجہ سے میرا رونا رونا نہیں بند ہوتا مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے کہ میں کیا کروں میرا کیا بنے گا کہ میں نے ایک بندے کا حق مار دیا اس کی دیوار کو میں نے نقصان پہنچا دیا مٹی کھرچ لی تو آج جو سارے کے سارے پلاٹ اور زمینیں لوگوں کی دبا لیتے ہیں الٹے سیدھے کیس بنا کر اور ہزاروں لاکھوں قرضہ دے کر دینے کا نام نہیں لیتے یا دھوکے سے لوگوں کے پیسے نکلوا لیتے نفس ما قدمت لغد اور ہر جان دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیجا تو ہماری تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو بدقسمتی سے سوچ نہیں تو اپنی اصلاح کا نسخہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ڈراتا رہے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ڈرائے کہ فلاں دن وہ گناہ ہوا تھا فلاں دن یہ گناہ ہوا تھا اور کاش روزانہ کچھ وقت اپنے محاسبے کے لیے نکالے اور اپنے آپ سے حساب طلب کیے کرے کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اپنا حساب کر لو کہ قیامت کے روز تمہارا حساب لیا جائے تمہارا حساب قیامت کے روز لیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب اپنے آپ سے لے لو تو ظاہر ہے جو اپنے آپ سے حساب لینے کی عادت رکھے گا وہ پھر گناہ سے اس کا دل گھبرائے گا اور ڈرے گا تمہارا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے اعمال کا وزن اس سے قبل کر لو کہ قیامت میں ان کو تولا جائے گا اسی طرح جب رات آتی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات آتی تو اپنے پاؤں پر درہ مارتے اور فرماتے کہ آج سارے دن میں تم نے کیا کیا کام کیے اس طرح محاسبہ کرتے کہ پہلے اپنے آپ کو درہ مارتے پاؤں پر اور فرماتے کہ یہ بتا کہ آج سارے دن میں تم نے کیا کیا کیا یہ اس کا عمل ہے جو قطعی جنتی ہے خدا کی قسم کہ مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود حیات ظاہری میں جنت کی بشارت ان کو دی ہے قطعی جنتی ہونے کے باوجود حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو اپنے آپ کو درہ مار کر پاؤں پر پوچھتے کہ تم نے آج دن میں کیا کیا کیا ہائے ہائے اور ایک ہماری حالت ہے کہ ہم تو اس کی طرف کبھی سوچتے نہیں غفلت کے ہزاروں پردے ہمارے ذہن و دماغ پر پڑ گئے ہمارا دل سیاہ اور گناہوں کے سبب تاریک ہو گیا کچھ سجائی نہیں دیتا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات شریف کے وقت فرمایا کہ مجھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ عزیز ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے محاسبے میں اپنے حساب کتاب میں اپنی پوچھ گچھ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اتنا اپنے آپ کو پوچھتے رہتے کہ تم نے یہ کیوں کیا تم نے وہ کیوں کیا حضرت سیدنا ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نفس کو عجیب طریقے سے آزمائش میں ڈالتے ہیں اور تاکہ اس پر غور کریں کہ یہ کس ٹائپ کا ہے چنانچہ ایک بار وہ لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی گردن پر لادے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ کام تو غلاموں کے کرنے کا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کو آزما رہا ہوں کہ اس طرح کا کام کرنے میں اس کی پوزیشن کیا ہے اس کو کیا محسوس ہے آیا یہ شرماتا ہے آیا یہ تکبر کرتا ہے راضی ہے نہیں ہے نا باقی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت بڑے مطلب ہے نا کہ ہستی تھے, تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا, تو جوتا اٹھانے والا بھی اس کو چاہیے, کب بیگ اٹھانے والا بھی چاہیے, ہے نا. تو ایک بندہ بڑھ کر کار کا دروازہ بھی کھولے اس کے لیے تو تشریف فرما ہو, جب کہیں پہنچے تو بندہ ادب سے آئے کار کا دروازہ کھولے اور نکلے. خیر اگر اس شخص کی یہ خواہش ہے کہ لوگ اس طرح میری رسپیکٹ کرے تو مجرم ہے. اور لوگ اس طرح کرتے ہیں, جیسے لوگ آپ کو پتا لوگ بھی تو بگاڑ دیتے ہیں, چپل خود ہی بھاگ بھاگ کے اٹھاتے ہیں, اٹھانے نہیں دیتے, چیزیں نہیں اٹھانے دیتے, تنگ کرتے ہیں, کار کے دروازے بھی خیر کھولتے ہیں لوگ. اب اپنے دل پر بندہ غور کرے کہ یہ جو عزتیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے تیری کیا پوزیشن, تو پھولے جا رہا ہے یا خدا سے ڈر رہا ہے, یہ اپنے آپ پر بندہ غور کرے. کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس شخص کے بارے میں ہمیں بدگوانی نہیں کرنی چاہیے, تو ہو سکتا ہے اس کا اپنا قصور ہوگا اور لوگ اس طرح کرتے ہیں. خیر تو بہرحال بزرگان دین اپنے آپ کو اس طرح آزمائش میں ڈالتے تھے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے نیچے دیکھا, وہ اپنے نفس سے فرما رہے تھے واہ واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور خدا کی قسم تو اللہ سے نہیں ڈرتا, اے نفس کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے. آرے بھائی ہے نا, تجھے حضرت صاحب کہتے ہیں, تجھے پیر صاحب کہتے ہیں, تجھے محترم کہتے ہیں, لوگ تجھے حضور کہہ کر یاد کرتے ہیں, لوگ تجھے امیر کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں, مگر تو اس کی وجہ سے پھولتا جا رہا ہے, تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی ایمان سے بہت بڑی عبرت ہے ان لوگوں کی, ان لوگوں کے لیے جو اپنے منہ سے تعریف کرواتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو حافظ لکھتا ہے, کوئی اپنے آپ کو قاری لکھتا ہے. مجھے تو وہ سید بھی ملے ہیں جو اپنے آپ کو سید نہیں لکھتے, ظاہر ہی نہیں کرتے کہ ہم سید ہیں. یعنی ایسے القاب استعمال کرنا کہ لوگ ادب کریں, اس میں بڑا امتحان ہے, بڑی آزمائش ہے. اور ان ہمارے اکابر کا حال تھا کہ مطلب اتنا ڈرتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر نام کے آگے کہیں گے کہ حافظ فلا تو لوگ بولے اچھا ماشاء اللہ حافظ صاحب ہے, دعا کرنا ہو, چکاری صاحب ماشاء اللہ, سید صاحب سبحان اللہ, تو میرے ایسے بیچارے ہوتے ہیں وہ پھر ہاتھ بھی چوم ڈالتے ہیں سیدوں کا, سید صاحب ہے نا. تو اس سے ہاتھ چومنے والے کو تو خیر سعادت ہے اس کے لیے, لیکن جس کے چومے گئے, جس کے چومے گئے وہ آزمائش. اب مثلا کسی نے میرے ہاتھ چومے, اب یہ اس کا میٹر ہے, اس نے جو بھی کیا وہ اس کا میٹر ہے, لیکن اگر میرے ہاتھ چومے گئے تو میں تو بخدا امتحان میں پڑا. کہ جس کے لوگ ہاتھ چومتے ہوں اور وہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے تو واقعی بہت بڑی بات ہے, صرف بہت ہی مشکل ہے. یعنی جس کا لوگ ہاتھ چومتے ہیں ٹھیک ہے, وہ اپنے طور پر جو بھی کرتے ہیں, لیکن جس کا ہاتھ چوم رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمدردی نہیں کر رہے, میرے خیال میں اس کو بہت بڑے امتحان میں ڈال رہے ہیں, بہت بڑے امتحان. یعنی کہ مطلب یعنی کہ کبھی آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کم از کم یعنی کہ چھوٹے بڑے دن یا عید کے دن اگر جو بڑے ان کا بیٹا ہی ہاتھ چوم لیتا ہوگا تو ذرا اپنے دل پر آپ غور کریں کہ دو بیٹے ہوں آپ کے, ایک بیٹا ہاتھ چومے, دوسرا بیٹا نہ چومے ہاتھ, آپ میرے کان میں بھی آ کر نہیں کہو گے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. اب اپنے دل پر غور کر لو کہ جو بیٹا ہاتھ چومے گا اس پر بڑا پیار آئے گا, جو بیٹا ہاتھ نہیں چومے گا اس پر بڑا خار آئے گا, نہ آئے تو میرے کو بول دے میں نے دل کا چور پکڑا ہے. میری بات بڑی عجیب و غریب ہے, جب تک پورا بیان نہیں سنے بندے کو شاید پلے بھی نہ پڑے کیا بولنے چلا جا رہا ہے, لیکن میں آپ کو دل کے چور کے واقعی ہے نا کہ تو جس کا ہاتھ چوما جا رہا ہے, اب اتنے سارے ہاتھ چومے تو دو چار نہ بھی چومے نہیں بھی چومتے تو شیطان ڈا ہوا لگے گا کہ یار یہ تیرے سے متاثر نہیں ہے. تو اب یہ توفیق کہاں سے ملے گی مجھے کہ میں کہوں کہ جا جا کسی اور کو دھوکہ دینا, کیا میں اب یہ مطلب ہے کہ انتخاب کرنے دوں کہ یہ متاثر اور یہ نہیں متاثر, تو میں کیا اپنی شخصیت سے ہی متاثر کرتا پھر ہوں سب کو؟ میرا کام تو سیدھی سی بات ہے دین کی خدمت کرنا ہے, کوئی متاثر ہو یا بزدل ہو مجھے تو حق بتاتے چلے جانا ہے حکمت عملی کے پیش نظر. کہ مطلب ہم جس کی تعظیم کرتے ہیں اگر وہ تعظیم کا اہل ہے ہاتھ چومتے ہیں، اگر وہ ہاتھ چومنے کا اہل ہے تو چلیے ہمیں ثواب ہوا یا جو کچھ ہوا، ہمیں سعادت ملی جو کچھ ہوا، لیکن جس کا ہاتھ چوما، جس کی تعظیم کی، واقعی اس کو تو ہم نے امتحان میں ڈالا۔ اور یہ جو میں نے مثال دی عید کے دن والی، تو جو بال بچے والے ان کو خود اپنا تجربہ ہوگا ہی، بڑی خواہش ہوگی کہ آج عید کا دن ہے، آج تو میرا بیٹا میرا ہاتھ چومے گا، اور ہاتھ چومے گا تو شاباش بھی دیں گے آپ، ہاتھ چوم شاباش، نہیں چوما تو پھر دل میں کھانا کا شیطان بولے گا۔ تو ٹھکانے کو یاد کر کے اپنے آپ کو ڈرائیں کہ میں اپنی تعظیم پسند کروں گا تو مارا جاؤں گا، اس طرح بھی مطلب گناہ سے بچنا ممکن ہو جائے گا کہ آدمی مطلب اپنے دل کو، کیونکہ دل میں تو بات پیدا ہوگی، بندہ روک نہیں سکتا، لیکن اب اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا تعظیم نہیں کی تو اس پر آپ خار کھائیں، ناراض ہوں اس سے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہے کام بڑا مشکل، اپنے نفس کو مطلب یعنی کہ سزائیں دینا، اور اس کو مطلب یعنی کہ اس کا محاسبہ کرنا، اس کی پوچھ گچھ کرنا، یہ ہے بڑا مشکل۔ نفس بڑا مکار اور عیار ہے، اور شیطان اس کا پکا یار ہے، وہ ہے بڑا مشکل۔ لیکن بہرحال اگر کوشش کرے بندہ تو خود ہی مطلب یعنی کہ بچ سکتا ہے۔ جنت دیکھیے کتنی ہے، آٹھ۔ میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، گناہ کی عادت نہیں جاتی ہے نا، گناہ کی عادت نہیں جاتی، آپ ٹرائی کر لیں آٹھ بار، مثال کے طور پر فلم دیکھنے کی عادت نہیں جاتی، آٹھ بار آپ تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو بچا لیں کہ نہیں دیکھوں گا فلم، آٹھ بار تکلف سے تکلیف ہوگی آپ کو، آپ بچا لیں نہیں دیکھوں گا، بڑا دل چاہتا ہے جو بھی، آپ آنکھیں بند کر لیں دیکھیں، انشاءاللہ نویں بار آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ آپ دیکھنے کو اتنا جی نہیں چاہتے، بد نگاہی کو جی چاہتا ہے، کسی غیر عورت کو یا خوبصورت مرد کو، لڑکے کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اسی مطلب لذت کے ساتھ ہے نا، عورت کو تو بغیر لذت کے بھی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ اجنبیہ ہو، غیر عورت ہو، غیر محرم، تو لڑکے کو لذت کے ساتھ دیکھنے کو جی چاہتا ہے، دل مطلب یعنی کہ وہ ہر ایک مطلب نوجوان یا جو بھی مرد ہے اس کی دل کی کیفیت پر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آٹھ بار، آٹھ جنتوں کی نسبت سے آٹھ بار آپ تکلیف سے اپنے آپ کو روکیں، آنکھیں بند کر لیا کریں، منہ پھیر لیا کریں، دیکھیں ہی نہ، تو انشاءاللہ نویں بار آپ خود ہی بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ کہ چار بار آپ نے اپنے آپ کو روک لیا تکلف سے، پھر پانچویں بار دیکھ ڈالا، پھر بولو کہ اب چار بار مسجد نہیں دیکھتا تو آٹھ بار ہو گئے، ایسے نہیں، کنٹینیو آٹھ بار کنٹینیو۔ اسی طرح ہر گناہ پر آپ غور فرما لیں، گالی دیے بغیر بغیر چھٹکارا نہیں ہے، تو گالی کو اب تکلف سے روکو، بھلے غصہ آیا گالی کو روکو، انشاءاللہ آٹھ بار روکنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، نویں بار انشاءاللہ خود ہی رک جاؤ گے انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے میٹھے میں سائیں بھائی، ہر گناہ میں آپ کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو تکلف سے اگر بچا سکتے ہیں تو، ورنہ آپ کو کہ عادت نہیں جاتی تو آپ کہتے رہو، ہے نا، ڈاکٹر دوا دیے جا رہا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا، تو اگر ڈاکٹر نے مطلب یعنی کہ پوچھ لیا کہ بھائی جو میں نے کھانے پینے کی پرہیزی بتائی تھی وہ بھی کر رہے ہو، تو آپ نے کہا کہ اس میں ذرا یوں ہو جاتا ہے تو اون ہو جاتا ہے، تو آگے آپ خود سمجھتا ہے ڈاکٹر کی دوائی کیا کریں گے، پرہیزی جو بتائیے اس پر بھی عمل کرنا آپ کے لیے لازمی ہے، دوا بھی کھائیں اور پرہیزی بھی کریں تو انشاءاللہ یہ مرض جو آپ کو بہت جلدی چلا جائے گا۔ میرے پاس بہت آتے ہیں، ہم قاعدہ پڑھتے ہیں ہم کو یاد نہیں ہوتا، ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم کو یاد نہیں ہوتا، مدرسے کے لڑکے آتے رہتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتا، ہمارا حافظہ کمزور ہے، تو کبھی موقع ہوتا ہے، رش کم ہوتا ہے تو میں اس کو پھر سمجھاتا ہوں کہ تم مطلب یعنی کہ بس مدرسے میں گئے عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سبق پڑا تو قاعدہ بند کر دیا، تو پھر واپس جب رات کو دوسرے دن مدرسے پہنچے اب قاعدہ کھولا تو سبق کہاں سے یاد ہوگا، آپ دن بھر اس کو یاد کرتے رہو، بار بار کھول کے دن میں دیکھتے رہو، سونے سے پہلے دیکھ لو، جاگ کر دیکھ لو اور اس کو رٹو، خود یاد ہو جائے گا۔ تو محنت کرو نہیں، خالی صرف کھول کے اسی وقت سبق لے لو اور اسی وقت پڑھ لو، اور پھر 24 گھنٹے کے بعد پھر بیٹھ جاؤ تو یاد نہیں ہے تو بولو میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے سبق یاد نہیں رہتا، میں قرآن نہیں پڑھوں گا، میرا وہ ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم نادانو، اسکول پڑھنے والے اور کالج پڑھنے والے جو دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں انہیں سے عبرت حاصل کر لو، چار چار پانچ پانچ گھنٹے اسکول میں دیتے ہیں، کالج میں دیتے ہوں گے. اس کے باوجود سبق یاد کرنے کے لیے ٹیوشن لیتے ہیں, لیتے ہیں ٹیوشن, کوچنگ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں, اتنے روپے خرچ کرتے ہیں, ہے نا, اتنے بہت روپے خرچ کر کے کوچنگ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں, ٹیوشن پڑھتے ہیں, گھر پہ استاد بلاتے ہیں. اس کے باوجود اسٹڈی سینٹر کا بھی داخلہ لیتے ہیں, مزید جا کر اسٹڈی کرتے ہیں, کرتے ہیں نا. تو تم قرآن پڑھتے ہو لیکن تم اس کو یاد کرتے نہیں, اس کو رکھتے نہیں, کوشش کرتے ہی نہیں, تو پھر اب ایسا تعویذ میں کہاں سے لے آؤں کہ جو بغیر تمہاری کوشش کے تمہیں خود بخود آ جائے. امید ہے کہ یہ نسخہ اگر آپ اپناؤ گے تو پھر انشاءاللہ قاعدہ بھی یاد ہو جائے گا, قرآن بھی آپ سیکھ جاؤ گے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ وہ ہے کہ خود کو ملامت کرے کہ فلاں کام کیا اور فلاں کھانا کھایا, تو یہ کیوں کیا, فلاں کام میں نے کیوں کیا اور فلاں کھانا کیوں کھایا, بس گزرے کاموں پر غور اور ان کا حساب کرنا مہمات میں سے ہے. تو مطلب یہ کہ بندہ غور کرتا رہے کہ میں نے اس سے ملاقات کی تو اس کا مقصد کیا تھا میرے ملنے کا, آیا میں نے اس لیے ملاقات کی کہ یہ نیک بندہ ہے, اس لیے ملاقات کی کہ یہ اللہ والا ہے, اس لیے ملاقات کی کہ یہ عاشق رسول ہے, اس لیے ملاقات کی کہ اس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے, آخرت کے عمل میں مطلب رغبت ہوتی ہے, یا میں نے اس لیے ملاقات کی کہ یہ مالدار ہے, میں نے اس لیے ملاقات کی کہ یہ عہدے دار ہے, میں نے اس لیے ملاقات کی کہ یہ اسمبلی کا ممبر ہے, میں نے اس لیے ملاقات کی کہ یہ وزیر ہے, فوج کا افسر ہے, مقصد دنیاوی ہے, اس لیے ملاقات کی کہ اس کی باتوں میں لطف آتا ہے, لطیفے سناتا ہے, ٹائم پاس ہوتا ہے, اس لیے ملاقات کی کہ یہ اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, چٹکلے سناتا ہے, تو غور کرے کہ اس سے کیوں ملا. اب اگر اس سے ملنا محض اللہ کے لیے تھا تو واقعی سعادت تھی کہ نیک لوگوں سے ملنا, نیک لوگوں کی زیارت, یہ عین سعادت ہے. اور اگر اپنے نفس کے لیے ملا تھا, غرض و غایت سے مراد آخرت اس کا حصول نہیں تھا, اللہ کی رضا جوئی نہیں تھی, مقصد اپنا تلطف تھا, نفسانیت تھی, آگے آؤ کرنا یہ کیا ہوا, فلا کھانا کھایا تو کیوں کھایا, آیا بھوک لگی اس لیے کھایا یا ویسے ہی چکھارے کے لیے کھایا, اس پر غور کرنا. تو ویسے ہی بغیر بھوک کے جو کھانا کھاتا ہے, یعنی رونے, یہ تو بہت لوگ بولتے ہیں کہ مجھے رونا نہیں آتا, تو وہ غور فرما لے, یوں بھی بولتے ہیں عبادت میں دل نہیں لگتا, نماز میں مزہ نہیں آتا, تو وہ اس طرح کے صحیح بھائی غور فرما لے کہ اس کے اس کی وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ بغیر بھوک کے کھانا یہ دل کو سخت کرتا ہے, بغیر بھوک کے کھانا, یہ جو بچر بچر کرتے رہتے ہیں نا, کبھی یہ کھچڑے کے ٹھیلے پر کھڑے ہیں تو کبھی وہ آلو چھولے کے چٹکارے لیے جا رہے ہیں, تو کبھی دہی بڑے مزے لے لے کر کھا رہے ہیں, تو مطلب یہ کہ آپ نے یہ کھایا تو اس پر کاش غور کر لیتے, ہم لوگ اس پر کہ اس طرح کا کھاتے ہیں تو غور کر لیں کہ ہم نے کس لیے کھایا, اگر بھوک لگی تھی کھانا تو کوئی حرج نہیں تھی, ویسے ہی ٹیسٹ کے لیے ہم نے کھانا کھایا تو پھر یہ چاہیے, دل کی سختی کا امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کسی کے حوالے سے کہ تین چیزیں دل کو سخت کر دیتی, ایک تو یہی بغیر بھوک کے کھانا, دوسرا بغیر ضرورت کے کڑاؤ, تیسرا بغیر تعجب کے ہنسی. تو بغیر ضرورت کے کلام جو ہے فالتو بات, وہ بھی دل کو سخت کرتی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں کوئی فالتو بات سے بچتا ہو الا ماشاء اللہ جس کو اللہ بچا لے. آپ غور فرما لیں کہ میں نے یہ بات کیوں کی, آپ کے سامنے خود ہی آ جائے. امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک لفظ سے کام چل جاتا ہے تو دو لفظ بولنا تو یہ دوسرا لفظ جو ہے یہ فضول ہے. تو ہم میں تو ہر ایک بولتا ہے یار روٹی ووٹی کھا لیں, پانی وانی پی لیں, تو یہ وانی اور بوٹی جو ہے یہ مہمل لفظ ہے اور یہ فضول ہے. یہ تو میں نے ایسے مثال دیا آپ کا, اس طرح تو بے شمار مثالیں بن سکتی ہیں. خیر ان کی تھیوری پر تو اپنا عمل ایسا لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے. بات ان کی غلط رہی ہے, وہ تو ولی جلدت ہے. جب ہی تو مقام ملا, میرے آپ کے باپ دادا کا نام کوئی نہیں جانتا, امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا ڈنکے کیوں بج رہے؟ کوئی تو بات تھی نا. آپ کے ابا جان کا نام نہ مجھے پتا, نہ میرے ابا جان کا آپ کو پتا, ہے نا؟ ایک بات ہے. تو امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا نام سب کو پتا, تو مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا, اپنی آخرت کا سوچا, ان کے پیش اندر قبر کا گڑا تھا اور اپنے مزار پرنوار میں تشریف دے بھی گئے, ان شاء اللہ جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہوں گے, ہے نا؟ اور قبر کے گڑے میں ہمیں بھی اترنا پڑے گا, نہ جانے ہمارا کیا ہو. اعمال تو ایسے نہیں, وہ رحمت سے بخشے گا تو دیر بھی نہیں لگے گی, ورنہ اعمال تو ایسے نہیں. تو بہرحال میرے نیچے بھی سہی بھائیوں, اپنے اعمال کا اس طرح محاسبہ کرنے کا انہوں نے نسخہ بتایا کہ یہ کام کیا تو کیوں کیا, یہ کھانا کھایا تو کیوں کھایا, یہ پیا تو کیوں پیا. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ایک بار ان کی نظر ایک چھت کی طرف اٹھ گئی, وہاں ایک عورت نظر آ گئی, بڑے پچھتائے, بڑے پریشان, اپنا محاسبہ کیا نا کہ چھت کی طرف کیوں دیکھا, جو عورت نظر آئی, نظر ہی نہ اٹھاتے. چنانچہ انہوں نے عہد کر لیا کہ اب کبھی آئندہ آسمان کی طرف دیکھوں گا ہی نہیں. ہے میری اور تمہاری ہمت, اپنے تو یوں دیکھتے ہیں, تو یوں دیکھتے ہیں, تو یوں دیکھتے ہیں, تو یوں دیکھتے ہیں, گھوم کے دیکھتے ہیں, خالی سلام پھرتا تو پیچھے دیکھتے ہیں, شریعت جو بھی کہے پیچھے ضرور دیکھتے ہیں. جتنے لوگ آئے ہم تو کرتے نہیں, حالانکہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کی طرف اپنا چہرہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے, مکروہ تحریم ہم تو کرتے ہیں. ویسے ادھر ادھر چہرہ گھمانا یہ حرام نہیں ہے, یہ اس ولی کا تقویٰ تھا, نظر پڑ رہی عورت پر میں بھی گناہ نہیں ہے, جبکہ نظر فوراً لوٹا دی. اب ایک نظر پڑ گئی دیکھے جا رہے ہیں تو گناہ ہو ہی گیا, یا ارادتاً نظر اٹھائی عورت پر تو بھی گناہ ہو گیا, اتفاق سے پڑ گئی اور لوٹا لی تو گناہ نہیں. لیکن ان کا تقویٰ تھا کہ اتفاق سے بھی کائے کو پڑی, نہ اوپر دیکھتے, نہ ادھر دیکھتے, نہ ادھر دیکھتے, جو پڑتی ہے جو پڑتی. اب ادھر ادھر دیکھے ہم روڈوں پہ, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کبھی سینما گھر کا وہ لگا ہوتا ہے بورڈ, بڑا سائن بورڈ لگا ہوتا ہے سینما کا, جیسے کہتے بےحودہ اس میں فوٹو ہوتے ہوں گے, ہے نا؟ اچھا تو ادھر دیکھا تو نظر پڑی نا, نہ دیکھتے تو نہ پڑتی. حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام ایک بار مطلب تشریف لیے جا رہے تھے, آپ ایک عورت سے ٹکرا دیں, لوگوں نے گھیر لیا اور پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا, تو آپ نے فرمایا کہ میں تو سمجھا کہ دیوار ہے, میں تو سمجھا یہ دیوار ہے. یعنی مطلب اللہ کی یاد میں اتنے مگن تھے, ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں, سامنے بھی نظر نہیں آیا, عورت ہے یہ پتہ ہی نہیں چلا, دیوار سمجھ کے ٹکرا گئے. سمجھے تو یوں دندناتے ہوئے سینا تان کر, مطلب یہ نہیں کہ پٹاخ پٹاخ پیر پٹکتے ہوئے جاتے, جسے ابھی زمین کو پھاڑ دیں گے, اتنے اونچے ہو جائیں گے کہ پہاڑ کو بھی ٹپ جائیں گے, پہاڑ سے اونچے ہو جائیں گے. اور پھر سونے کا لاکٹ ڈالا ہوا ہے, اور چونکہ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں اس سے سینا بھی کھلا تھا کہ ماں بدولت کی باڈی بھی لوگ دیکھے. ہاں اگر جہنم کو یاد کرتے تو سارا نشہ حرام ہوتا, صحیح مانو. فرعون بھی دریا میں, دریا نیل میں ڈوب ہو گیا, نمرود جیسا جابر بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کو ایک مچھر نے اس کا ستیہ ناش کر دیا, ابو جہل جیسے مردود حدود کافروں کے سردار کو دو ننے منے بچوں نے میدان بدر میں کاٹ کے پھینک دیا. کاش ان انجاموں پر کوئی غور کرتا, اپنا کیا بنے گا, یہ باڈی بلڈنگ اور یہ وہ, اب یہ اس کام کی, اب تو کلاشن کوپ کا ایک بسٹ مارتے تو چورا چورا ہو جاتا بندے کا, بم پھینکتے تو بندہ بھی جاتا ہے, گاڑی بھی جاتی ہے, باڈی گارڈ بھی جاتے تھا, تو بہت ہو رہا ہے. بات ہے مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ورزش کرنا کوئی گناہ ہے, لیکن فی زمانہ جس ٹائپ کی ورزشیں ہیں اور جو ذہن دیا جاتا ہے, ان کی ساری کے ذہن تو دیا نہیں جاتا. تو بہرحال یہ کہ اور پھر ستر عورت باڈی بلڈنگ جو کرتے ہیں یا باکسنگ کرتے ہیں یا کالے بنی کراٹے وراٹے سیکھتے ہوں گے, مجھے پتا نہیں ہے کنفرم, لیکن غالباً یہ کیونکہ رجحان یہی ہے کہ یہ شاید چڈیاں پہن کے کرتے ہوں گے, جیسے فٹ بال کھیلتے ہیں چڈیاں پہن کے کھیلتے ہیں, تو یہ باڈی بلڈنگ اور کبڈی شبڈی جو یہ کشتیاں وشتیاں یہ الٹیاں تنڈیاں جتیاں بھی ہیں, یہ سب غالباً ان میں اکثر جو گیمز ہیں ورزش ہوں گے ان میں ستر جو ہے وہ کھلا ہوتا ہوگا, چڈیاں پہنتے ہوں گے, میرا یہ زیادہ تر اندازہ ہے. مثلا چڈی پہن کر کھیل رہا ہے نا, فٹ بال کھیل رہا ہے, انڈر اسٹوڈ لوگ دیکھ رہے ہیں, اکیلا تو کھیل ہی نہیں سکتا, دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, اکیلے ورزش کرتے ہو, ستر پوشی ہے, شرعی حد نہیں ٹوٹتی کسی طرح بھی, کوئی ناجائز پہن نہیں ہوتا اس میں, تو ورزش کا کوئی منع نہیں کرتا. اسی طرح کشتی کرنے والے, کبڈی کرنے کے شوقین یا ان کو دیکھنے کے شوقین خود غور فرما لیں, فی زمانہ بہرحال ستر پوشی نہیں ہے غالباً اس طرح کے گیمز میں, اور مطلب یہ دیکھیں بہت خرابیاں خرابیوں کا مجموعہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے. تمہارا لیے کہ بندہ اپنے نفس کی ورزش کرے حقیقت میں, ننگو اجدہاو شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے روزی کو مارا, نفس امارا کو گھر مارا. اور میرے آقا کی حدیث پاک مشہور ہے جس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو بچا دے, پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے, اپنے نفس کو جو پچاڑنے میں کامیاب ہو گیا وہ ہے پہلوان. غصہ آیا نفس بولتا ہے اس کی کٹائی کر دے, مت چھوڑ اس کو, نہ صرف تو اکیلا پیٹ دوستوں کو بلا اور مل جل کے اس کی ٹھکائی دو, نفس کو بولتا ہے, لیکن نفس پر اگر قابو کر لیا بھلے بدلہ لے سکتا ہے, طاقت ہے قوت ہے, نہیں لیا بدلہ, نفس پر قابو پا لیا تو اس نے مطلب بڑا کمال کیا, اور اب یہ ہے پہلوان جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور اپنے مطلب نے غصے کو دبانے میں کامیاب ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اصل پہلوان وہی ہے جو اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا. تو ایک کاش ہمارے اندر بھی اس طرح کا جذبہ پیدا ہو جائے. حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اصلاح کی کس طرح یعنی نسخہ ان کے پاس تھا اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کا اور گناہ کی بیماری کی علاج ان کی تو انکساریاں تھیں. بہرحال تو حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے وقت چراغ پر اپنی انگلی رکھتے, جلتے ہوئے چراغ پر اپنی انگلی رکھتے اور پھر اپنا محاسبہ کرتے. فاروق اعظم تو اپنے آپ کو درہ مار کر دے پاؤں گا, یہ چراغ کی لو پر انگلی رکھتے اور اپنے آپ کو پوچھتے کہ فلاں کام تو نے کیوں کیا, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, ادھر کیوں گئے, یہ کیوں کھایا, وہ کیوں پیا, اس طرح مطلب اپنا محاسبہ کرتے تھے. کیونکہ یہ حضرات جانتے تھے کہ اگر نفس امارہ کو ڈھیل دی گئی, اس کی مرضی پر اس کو چھوڑ دیا گیا, اس نے کہا یہ کھانا ہے تو تھک سے کھا لیا, یہ پینا ہے تو وہ منگا لیا, ادھر جانا ہے تو چل دیے, ادھر جانا ہے تو چل پڑے, اگر اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیا, جو کہتا ہے دیکھ لو دیکھ لیا, تو یہ مطلب یعنی کہ ڈھیٹ ہو جائے گا. چنانچہ یہ اپنے نفس کو سزا دیتے تھے تاکہ مطلب یہ حضرات نفس پر غالب آ سکے. چنانچہ مطلب اپنے نفس کو خوب مطلب یعنی کہ ڈرایا جائے, دھمکایا جائے اور اپنا محاسبہ کیا جائے. اپنے نفس کو اس طرح کہا جائے جیسے کہ نفس تو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں بڑا ذہین اور ہوشیار ہوں, اور جب تجھے کوئی احمق کہتا ہے, بے وقوف کہتا ہے تو تجھے غصہ آ جاتا ہے, لیکن تجھ سے احمق کوئی نہیں, تجھ سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں. اپنے نفس کو اس طرح کہے کہ تو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے اور جب تجھے کوئی بے وقوف کہہ دے تجھے غصہ آ جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بشمول میرے آپ سب کو, کوئی بھی آ کر کھڑا رہے بے وقوف تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ اپنے غصے کو روک سکیں, غصہ آ جائے, لیکن اپنے نفس کو کہے کہ تو تو بہت بڑا احمق ہے، بے وقوف ہے۔ کی مثال یہ کہ دیکھ، اگر کسی کے گھر کے باہر یا کسی کے شہر کے باہر پوری فوج کی فوج آ جائے کسی کو پکڑنے کے لیے، جیسے چھاپا پڑتا ہمارے آپریشن کلین اپ میں، تو مطلب یہ کہ فوج کی فوج آ جائے پکڑنے کے لیے اور بندہ بھی تمہارے بلانے کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ فوج کے حوالے کر دیا جائے اور فوج اس کو مار ڈالے، اور اگر ایسی پوزیشن میں بھی اگر بندہ بے فکری سے کھیل کود میں لگا رہے تو اس کو بیوقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اب مثال کے طور پر فوج یا پولیس پارٹی آ رہی کسی کے گھر پہ، پولیس کے پاس فوٹو بھی ہے اور گرفتاری کا وارنٹ ہے اس کے پاس، اور جرم بھی بڑے بڑے، اور بندے کو پتا ہے کہ پولیس پارٹی اتنے بجے آنی ہے میرے گھر پہ، اور پھر بھی بندہ گھر کی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے بے فکری سے سگریٹ پھونک رہا، اس کو کیا کہیں؟ یاری تو بیوقوف آدمی، پولیس آ رہی ہے، پتا ہی بات کا نہیں، چپتا نہیں، ادھر ادھر سڑک نہیں جاتا، سارے لوگ گلی تو کیا بدل دیں، شہر بدل دیتے ہیں، ہے نا، اور بالکل یعنی کہ چھپ جاتے، کتنے لاپتہ ہوتے ہیں، مجرم پھر اخباروں میں آتا ہے اتنے اتنے لاکھ روپئے انعام ہوتا ہے۔ اچھا تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو تو بیوقوف کہا جائے گا، تو پھر اپنے نفس کو کہے کہ تو اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے، جب تو جانتا ہے، جب تو جانتا ہے کہ تیرے مطلب تیری بستی اور تیری آبادی کے سرے پر مردوں کا لشکر تیرا منتظر ہے، قبرستان مردوں کا لشکر تیرا منتظر ہے، اور تجھے بتا دیا گیا ہے کہ تیری گرفتاری یقینی ہے، پولیس سے بندہ چھوٹ کر بھاگ سکتا ہے، ممکن ہے، ملک الموت ہر اسلام سے چھوٹ کر نہیں بھاگ سکتا، تیری گرفتاری یقینی ہے، تیری گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے، آج نہیں تو کل تجھے دھر لیا جائے گا، یعنی ملک الموت تجھے پکڑ لیں گے اور مردوں کے لشکر کے حوالے کر دیں گے، اور مردوں کے لشکر میں تجھے قید کر دیا جائے گا، یعنی گڑھے میں بند کر دیا جائے گا، کے باوجود تو مطلب یعنی کہ اس قدر غفلت کرتا ہے، کھیل کود میں لگا ہے، گالیاں بک رہا ہے، اس کی ٹھکائی کر رہا ہے، اس کی پٹائی کر رہا ہے، اس کو اسلحہ دکھا رہا ہے، فلم دیکھتا ہے، ڈرامہ دیکھتا ہے، کبھی بےہودہ عورتوں کے ساتھ گھومتا ہے، کبھی بدنگاہی کرتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی ڈھاکہ ڈالتا ہے، تو تجھ سے بڑھ کر بے وقوف اور احمق کون؟ کبھی داڑھی منڈا کر یہودیوں جیسی شکل بنا لیتا ہے، حالانکہ جس کا کلمہ تو نے پڑھا وہ فرما چکے کہ داڑھی مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو معاف رکھو، اور یہودیوں کسی صورت مت بنو، تو تیری مت ماری گئی ہے، تیری عقل برباد ہو گئی ہے، کہ تو مطلب جن پر ایمان دایا ان کے دشمنوں جیسی شکلیں بناتا ہے، حالانکہ مردوں کا لشکر تیرا منتظر ہے، گرفتاری کا وارنٹ آ چکا، پھر بھی تجھے ہوش نہیں آتا، تجھ سے بڑھ کر احمق اور بے وقوف کوئی نہیں۔ اس طرح اپنے نفس کو ڈانٹے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یہ گناہوں کا علاج ہو رہا ہے۔ اس طرح بندہ اگر یہی سوچے تو اس کی ہچکیاں بند جائے، روتے روتے اپنے گناہوں پر اور اس کے عذاب پر اس طرح غور کرے کہ میں فلاں گناہ کروں گا تو فلاں عذاب ہوگا، فلاں گناہ کروں گا تو فلاں عذاب ہوگا، اس طرح اگر مطالعہ کرے اور غور کرے اور سوچے تو اپنی گناہوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اے نفس، بنا سوچ، تو تمام دن گناہ میں مشغول ہے، تو تمام دن گناہوں میں مشغول ہے، اگر تو یہ سمجھ کر گناہوں میں مشغول ہے کہ اللہ دیکھ تھوڑی رہا ہے، جب تو کافر ہو گیا، اگر تو گناہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ نہیں رہا تو ہو گیا کافر، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جو گناہ کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو تیرے جیسا بے شرم اور ڈھیٹ اور بے حیا کون ہوگا کہ اس پروردگار کے دیکھتے ہوئے تو اسی کے معصیت کیے جا رہا ہے، حالانکہ جس کو تو دنیا میں معزز سمجھتا ہے اگر سگریٹ پی رہا تو اس کے آتے سگریٹ تو چھپا دیتا ہے، اگر کسی بزرگ کے آگے جاتا ہے تو سر پہ رومال اوڑھ کے جاتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کے سامنے اونچا نہیں بولتا، اس کے سامنے دو زانو بادب بیٹھتا ہے، اور مطلب یہ کہ چھچوڑا پن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس لیے کہ وہ تجھے ایک معزز آدمی دیکھ رہا ہے۔ تو جو سب سے معزز ترین ہستی ہے، تیرا یہ بھی ایمان ہے، یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا، پھر بھی تو گناہ کیے جا رہا ہے، یہ نفس کے لیے بہت بڑا تازیانہ ہے۔ خدا کی قسم اگر بندے کا ذہن بن جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، قرآن میں بھی ہے سورۃ العلق میں 30واں پارہ، الم یعلم بأنه یرى، ترجمہ کنز الایمان، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالی دیکھ رہا اگر یہ ذہن میں آ جائے تو بڑی بات ہے۔ چنانچہ ایک حبشی صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے رضی اللہ تعالی وصل اللہ تعالی، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ ارشاد فرمایا قبول ہو جائے گی۔ ابھی سنیے، اس نے مزید دریافت کیا کہ آقا، کیا جب میں گناہ کر رہا تھا تو اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ تجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ سنا اور اس حبشی کے سینے سے کہ آئے سر نکلی اور ایک زوردار اس نے چیخ ماری اور دھڑام سے گرا اور تڑپ تڑپ کر اسے جان دے دی، یعنی اس بات پر کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ قبول ہو جائے گی، اس کو قرار نہیں آیا۔ جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ خدا دیکھ بھی رہا تھا، تب معافی مانگ لی، ٹھیک ہے معافی مل بھی گئی، مگر یہ چوٹ لگ گئی کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا کہ میرا خدا دیکھتا ہے اور میں گناہ کرتا رہا، وہ کریم ہے معافی دے دے گا، لیکن یہ میں نے کیا کیا۔ مطلب یہ کہ ان کی ندامتوں کا یہ حال ہے، اور ایک ہم بد نصیبوں کا حال ہے کہ ندامت کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، اور ہنستے ہنستے علاج طلب کرتے ہوئے گناہوں کی بیماریوں کا علاج کیا ہے، اور گناہ سے بچنے کی خوب کوشش تو کرتے نہیں۔ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، عطار کا میں سب ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سب ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، پر نور داڑیاں ہیں، سر سبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ مکہ شریف کا سفر تھا تو نعت خوانی کا سلسلہ تھا، امیر علیہ سنت پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی، آپ روتے ہوئے مکہ شریف کی فضاؤں میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ ہل مشرفہ کا دیدار یہ کرنے کے لیے قافلہ سوئے حرم چلا، جبل ابی قبیس کے نیچے یہ قافلہ جب پہنچا تو امیر علیہ سنت نے الحمدللہ اپنے دست شفقت سے عیسائی بھائیوں کو مسجد الحرام شریف کی زیارت کروانا شروع کی۔ اللہ اکبر، جب آپ کے نرم و گداز ہاتھ وہ سر پر پڑے اور مرشد نے جب مسجد الحرام شریف دکھائی تو کیا کہنے، ایک نور تھا جو وہاں برس رہا تھا، لیکن نگاہ مرشد سے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ قافلہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ آہستہ نگاہیں جھکائے اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے یہ خانہ کعبہ ہل مشرفہ کے دیدار کے لیے چل رہا ہے۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جب حاضری ہوئی اور آپ مطاف شریف میں اترے تو دنیا مافیہا سے بے خبر، اب آپ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کو پہچانتے نہیں۔ حجر اسود کے استلام سے طواف شروع ہوا، اب پیارے مرشد کے قدم شریف جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہوئے اور خانہ کعبہ ہل مشرفہ کے ارد گرد طواف کا سلسلہ مخصوص انداز میں امیر علیہ سنت جب استلام فرماتے تو ایک کیفیت ہی کچھ اور تھی امیر علیہ سنت کی۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کو انتہا کا عبادت گزار پایا، مرشد گرامی اپنے ساتھ مجھ جیسے گناہ گاروں کو بھی لیے منا شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ منا شریف میں قیام تھا تو یمن سے آئے ہوئے عیسائی بھائیوں نے بھی امیر علیہ سنت کو اپنے یہاں آنے کی یمنی خیموں میں دعوت پیش کی۔ تو یاد ہے کہ امیر علیہ سنت جب وہاں تشریف لے کر گئے تو اہلم و سہلن مرحبا کے نعرے تھے، وہاں ایک حسنی حسینی سید تھے تو انہوں نے امیر علیہ سنت کا استقبال فرمایا اور امیر علیہ سنت کو انہوں نے اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا۔ مدنی منے جس کی عمر 4 یا 5 سال ہے، اس کے دل میں چھید ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مدنی منے کے دل کا چھید پر ہو جائے اور ہم سب کے دلوں کی سیاہی دور ہو جائے، کالک دور ہو جائے، دل نور مصطفیٰ سے بھرپور ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھے، آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی ہماری غیر سیاسی تنظیم ہے، جماعت ہے، اور جس پر پوری اہل سنت کو فخر ہے، اور پھر لطف و کرم کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جب سامنے آتے ہیں جن کے لباس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام آ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب تار قادری زید مجدہ، یہ ان کی محنت، ان کی خدمات اور اللہ رب العالمین کا ان پر فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ خالق کائنات نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق اکبر جل جلالہ وعم نوالہ حضرت صاحب کے علم عمر کا اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر تا دیر اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے۔ انہوں نے جتنے ادارے قائم فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان بھر میں نہیں بلکہ کئی ممالک کے اندر کئی دینی ادارے قائم ہیں، اور جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تربیت دی جاتی ہے اور پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے وہ درس دیے جاتے ہیں کہ ہر بچہ جو دعوت اسلامی میں شامل ہوتا ہے